أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مقصد سورة الفاتحة العبادة لله وحده. مقصد سورة دے کہ عبادت دادیو اللہ حق دے، عبادت بدیو اللہ کولی شی دبل چانا، او دیتا اشارہ کی پا ایاک نعبدو کی چالا منگا خاص تا عبادت کو دبل چانا کو لکه د مکه د مشرکانو غوندې نه وو چې هغوی به د الله عبادت هم کوو ورسره د نورو به هم کوو. نه، دا مونږ خاص تا عبادت کوو. سورت درې حصے دی. اوله حصہ درې آیتونه الحمدلله نوالی تر مالک یوم الدین پورې. په دې کې حق د الله ذکر کوو، د الله صفتونه چې دا د الله افعال هم دي، دا الله کارونه هم دي. دویمه حصہ څلورم آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، په دې کې حق د الله او حق د بندګانو هغه بیان ک. او دریمه حصہ اهدنا الصراط المستقیم نه تر اخره پورې، په دې کې حق د بندګانو ذکر کوي ورسره بیان د درو ډلو کوي. تر دې پورې دا دوی حصے بیان شوي. اعوذ بالله وجه مونږ بیان کړی وا چې مونږ اعوذ بالله سره وایو، ځکه شیطان زمونږ داسې یو دشمن دی چې مونږ ته ښکارو، مونږ ته نه ښکاري. نو مونږ شیطان داسې ذات ته سپارو چ هغه دا ښکاری لیکن شیطان ته نه ښکاری. نو الله مونږ دا مونږ د نه وساتي، د دا وسوسونه، د دا کندونه. نو دا اعوذ بالله د ویلو مقصد دا دی چې هغه دشمن د انسان دارنګي د مسلمان چې دې کله قران وایي، قران شروع کوي، نو شیطان کوشش کوي د دې نه دا اړولو. نو الله مونږ دا عمل د قران شروع کوو، زمونږ لوی دشمن چې دی غټ دشمن، د دنه ته مونږ په امان کې وساتي. دا اعوذ بالله د ویلو مقصد دا دی. بیا مونږ د بسم الله د ویلو وجه بیان کړه چې بسم الله مونږ ځکه وایو، ځکه هر یو کار چې شروع کې د الله امداد چې پکې نه وي، هغه کار به وشي یا نه شک دی. خو چې د بسم الله دې پی ویله، نو د الله امداد به پکې شامل شي، هغه کار به په خیر سره سرته ورسي. نو الله مونږ د عمل د قران شروع کوو، د ویلو د زده کولو. نو الله زمونږ په دې عمل کې مونږ سره مددگار شي چې د عمل سرته ورسي. بیا مونږه وضاحت وکړو تر دې پورې الحمدلله د خدایتوب ټول صفتونه خاص الله لدی. بیا مونږ په دې وضاحت وکړو چې کوم خلک عام معنا کوي چرا د الحمدلله چې تمام تعریف یا ټول ثنا صفات د الله دي، دا کې مونږ وجه بیان کړ چې دا معنا په دې کې کمزوري ده. او دا ورپسې نور دلایل دي په الحمدلله باندې چې د خدای ټول صفتونه الله له ذکر چې هغه رب دی د مخلوقاتو. دارنګې عام مهربان دی، خاص مهربان دی، عام مهربان دی په دوست دشمن په ټولو باندې، او خصوصي مهربان دی په موحدینو په منونکو باندې. مالک یوم الدین دام دلیل دی په الحمدلله باندې چې د خدای ټول صفتونه هغه ذات دی چې هغه د قیامت د ورځې مالک دی، د ورځې د سزا او د جزا، چې په ورځ کې به هیڅوک واقدار نه دی، چا اختیار بنی یو د الله اختیار بی. ایاک نعبد دویمه حصہ ودی دینا او دې مخکې سره موږ رب ذکر کړو د دې چې دا مخکې صفاتونه د الله بیان شو نور پسې عبادت راوړو. مطلب دا و چې دا کلا رب دې صفاتونه وپیژند دا الله ذات دې وپیژند په صفاتونه باندې نو څه عبادت کوو کنه. یعنی او بل دا چې عبادت دا ذات کوو چې دا صفاتونه دا عمره بتو په دې طریقه چې هغه خالقي ربی رحمانی رحیم وی مالک وی نو د عبادت دا ذات کول دي چې دا غدا صفاتونه نه د څه چې دا سرخ کته کې چې هر څوک نه نو آیا دا غدا صفاتونه شته. او بیا موږ په عبادت کې هغه درې عنوانات قائم کړو، تعریف د عبادت، علت د عبادت او ثمره د عبادت. تعریف د عبادت منکړه او چې دا د درې حروف نه جوړ د عبادت دا لفظ د قسم چې دا عبادت هر د درې حروف نه جوړ دی. د کرنګ د عبادت درې اجزا دي، مینا یرا او تما. بیا دا مینا یرا او تما درې وانه په دوه دوه قسمو. مینا د اسباب لاندې لکه د مور او پلار سره خزي بچو سره دارنګي. یو مینا د خدای توب ده، نو دا اول مینا جایز ده د بل سره، لیکن د خدای توب دا مینا دیند الله نبل سره کول ناروا ده، شرک ده. دویم یره د اسباب لاندې ټوپک تمانچینا د سپینا. دارنګي انسان یو سی روی نی داګې نو یری، لیکن چې دی ویل ګور نه و یری کیته بغیر د لیدو. نو دا یره د خدای توب ده بغیر د اسبابو چې ته یری کیته نو دا شرک ده. بل نه یره کول درمو تما، نو تما دا اسباب لاندې کیتی چته دې تما کې او دارنګي ظاهري اسباب لاندې کاغه مرګره دې روړ دې پلار دې، نو تما دا اسباب لاندې جایز ده. لیکن یو تما د خدای توب ده چې دې مين ګور نه نېدلې دې نه یو ته تما کې جرم کار وو کی وای شي. نو دا تما د خدای توب ده دانا روا ده بل نه. نو دا دروانه چې یو دې چې دې توې کامل عبادت دی، یو یو ته جز د عبادت وي، یو دروانه ته مکمل عبادت ویلې کېږي. دې وجه نه لفظ راوړې د نعبدو عبادت کله موږ خاص دا عبادت توې نه عبادت دروانه اجزا کمینه د خو دې توم دا کيره د خو دې توم دا کتم نه الله موږ تعالی کو بچان نه کو. بیا موږ الله د عبادت ذکر کړو چې دا نه عبادت موږ ولې کو. یو دا چې الله حکم کړی پی، دویم الله مون پیدا کړی دی مقصد د پاره، زمونږ رجل مقصد دا دی. دریم په دې مسله باندې الله پیغمبران را دي غري اغي دا مسله بیان کړی دا. او دریم عنوان سمره د عبادت چې مونږ د الله عبادت وکړو مونږ ته بل د دې میوه سم ملاویږي. نام قران مونږ آیتونه پریشتو چې په دې باندې زیری الله ورکړي، خوش خبرې ورکړي. دارنګي په دې باندې اغل درجه انسان ته ملاويږي، عبدیت اغه مقام اغل درجه ده، عبدیت اغه انسان ته ملاويږي. او پاګي موږ آیتونه لیستو د قران. بیا و ایا که استعين الا موږ خاص تا نه مدد غواړو د بل چانه غواړو پر موږ ویلو. او په دې کې هم موږ غدرې ونوانه ودرولو یو تعریف د استعانت. چرا استعانت څه ته وی؟ بیا موږ پای کې اعانت او استعانت کې فرق وکړو. چې اعانت چې بغیر د سین او تی نشي، نو معنا امداد غختل او په اسباب سره. لکه ته چاته وي چې کما سره دې کار کلا سوړا دا کار را سره وکا پوه شي، اوټ را سره اوچت کا دا بوج را سره اوچت کړې اوسي. نو مطلب په اسباب سره د بل نه مدد غختل. دارنګي بل دې استعانت، استعانت چې بغیر د ظاهري اسبابو پوه شي. جمعز کسی نہیں ہو تو ویچر زمان مدد کی گی، نو دا غیبانہ دے او دا غیبانہ مدد دا صرف دا اللہ دا طرف دے بل سکن شکوانے. نو احانت او استعانت کی منگ فرق بیان کرو او منگ داگی آیتو نریستو چا قرآن دوانا ذکر کری احانت او استعانت دوانا. بیا منگ علت دا استعانت ذکر کرو چی مرا منگ دا اللہ نوالی وارو نو داگی منگ والی بیان کرو نی تا قرآن آیتو نبی منگ ریستو. یو دا چې الله حکم کړي موږ ته پدې معنی. دویم دا چې الله قرآن کې دا ذکر کړی چې د بل نه غواړي نو الله په حکم لګولې کله ته کافر ویلی کله ته ظالم ویلی کله ته گمراه ویلی کله ته مشرک ویلی پوه او بیا سماره د اشارت مونږ ذکر کړو چې څوک د الله نه غواړي داږي سماره بسې چلا به جنت ته بوزي د سوره تور آیت مونږ اخر کې لیستو نو ني سبق امام وايي اهدنا الصراط المستقيم چې کومه معنا دا عام اول عام معنا کو چې کومه عام طور سره کی ترجمو کې پوهیږي عام معنا کوي اهدنا الصراط المستقيم او خې مونږ دلار نهغه صراط لارې ته وي او مستقيم نهغه عام ترجمو کې معنا کوي اهدنا الصراط المستقيم دا د اردو ترجمو علاوه چې کوم دادر ترجمې دي نو معنا کوي اهدنا الصراط المستقيم او خې مونږ دلار نهغه حالانکه کدی معنی د او کتلې شي نو کدا معنا دا معنا مثال ک کافر دا سوال کوي یو مسلمان نه دی ازړې او هغه دا سوال کوي نو بیا پټیک دا صحیح دا چې سره مسلمان نه دی کلمې نه دی ویلي نو کاګه دا سوال کی چرنا ما تنه غلار اوخه نو بیا ټیک جوړي لیکن موږ مسلمانان کم از کم دو دې زړه د ورځې دا صورت وایو په موږ کې کنو روایو یا نه دو دې زړه خامخا موږ دا صورت وایو په موږ کې دو دې زړه کفر از موږ دې او قدارګي سنت او وتر چټور لایو زه کې دو دې شکایت دي او دا خبره چې نبی رسول الله کې دا صورت په نزول کې پنځم نمبر دی ابتدایي صورتونو کې دی نو د دې د نزول نه بعد دا صورت به نبی علیہ السلام ویلی دسیلا نو آیا نبی علیہ السلام چې دا سوال کو اهدنا الصراط المستقیم نو آیا دا خبره د پیغمبر سره جوړیږي چې هغه دا سوال کو چې الله ما ته نه غلار وخه ها اعتراض راځي په دې خبره کنه چیرې یو کافر دا سوال کوي نو ټیک دا کی علامات زکه هغه پنی غلار نه دی کنه نه غلار اسلام دی قران او سنت دی نو دا سوال مونږ دو دې زله کو دو رزي دا سوال پیغمبر علی السلام د قران د دې ضرورت د نزول نه بعد چې دای کله ویلې او بیا چې کله تقریبا سب د مکی دور اخیری کال کې تقریبا یو رسم یا دو رسم کال باندې موږ فرشه ویلې د هجرت نه یو کال نیم مخکې تقریبا دا غینه را دی خو تقریبا چې یو لږ دور اس کال نبی رسول سلام چې کله مصفر شو مکمل دا پنځه وخت چې کوم موږ کو په ور کوی هران کې دا غینه موږ کې نبی رسول سلام د تهجد موږ کړه ها د تهجد موږ به کو نبی رسول سلام او صحابه کله چې دا پنځه وخت مصفر شو د تهجد هغه چې کوم هغه لازم والی او هغه ختم شو بیا ګینې دا غینه موږ کې په نبی علیہ السلام او صحابه غیبا تهجد موږ د کده د پنځه وخت موږ څنګه دی د قصد لازم به کو لازم په قران ذکر کړی دی لیکن دا د قدری منظور را بعد د تهجد د موږ هغه لازم والی او چې کوم غیب په لازم سره کو هغه ختم شو ته کدا شروع د پنځه منظور نفر شو نو هغه د نفل په تور معنی کې سره یو کی ټیک دا کو نه کړ ګناګاری کې پنه پوه نو موز با کهو نبی علیه السلام دی پینزه وقت موز نمخ که چکم در تحجید موز دا بی کهو سیده نو مطلب داده چه دا صورت با نبی علیه السلام وی نو آیا نبی علیه السلام هم دو نیر غیلار سوال کهو چه نبی علیه السلام دو نیر غیلار سوال کهی چه اللہ ما تا نیر غیلار رو خی نو دا نیر غیلار بایی بیا دا کمی وان دا نیر غیلار با منگ دخی سوک چه پیغمبر تم ند معلومه نعوذ باللہ نبی دا معنا کسو کوي نو کيو کوي دنا پوي نه کوي چې نه دي خبر نو ځان نه دي پوي کی مونږ دا وایو لیکن چې سره دي معنی نه ځان نه خبري یا مثال ځان نه پوي قصدن آمدن او دا معنا کوي نو غریا ساتي بس هغه پوي شو خدای پوي شو مونږ بونور دا انسان د څه وایي پوي شي اصل کې پدې ځکه سوال دې د کلکوالي سوال د ثبات ته ثبات د سی سره لګل کی سوال دی د کی د کلکوالی دی زکه یا ساتي یو شی د حاصلول یا دغه حاصلیدل یو شی انسان ته ملاو شي یو شی انسان ته ملاو شي نو ملاویدل د یو شی د سیدا غسیل به اهمیت لري چار یو شی دی چاگه تا تا ملاو شی نو ٹھیک شو آغسی ستا تا ملاو شو لیکن دا ملاوی دا انہا زیاد ضروری چیز دادی چیتوی آغسی ستا او ساتی دا سید ساتل بیا زیاد ضروری دی دا آغسی جر چھے دے لیکن مثال دا موبایل لے نو دا ما تا ملاو شو وامی غستو لیکن دا دی موبایل ساتل بیا ضروری دی مثال چیتی خیال او ساتی وس په خیال نه ساتي نو خامخا یا به د نورک شي مات بشي څه فائدہ نشته په هغه باندې وي اوس دا کب ته نو مثال کده دې خیال دا دیواغه سشي د تاسیس ته ملاو شو لیکن کده دې خیال دیونه اون ساتو او خیال نه ساتي لیکيږي مات بشي نو دې اوسې ملاوي دل یا حاصلول دا دون ضروري نه او اهم نه لري بلکې دا غسي ساتل زیات ضروري دي اولاد پوئی نو دی دے که سوال دے دے کلکوالی اولاد پوئی زکا امان چکم موز او دست کو مثال یو سرے قرآن دن دیناس او اگر قرآن دکینی دے دینا اس مثال پدی معاشرہ کی دنیا جہان مسلمانان گردی موز او دست کئی حجون عمرے کئی روجی نیسی نور عبادتو نا کئی نفلو نا کئی کنا پوشی لیکن قرآن دن دیناس دے بدا سوچ کئی چرا زمان عقیدہ ٹکتا اوزا پسا مہمان الان کی آت ساتے دو قرآن نبغیر دا عقیدی تک صحیح کی دل 100% غلط خبرہ جو انسان بوئی چرا زمان عقیدہ بڑیشی بغیر دو قرآن نا نو دا غلط خبرہ دا آت ساتے دو قرآن نبغیر ممکن ندا خدا سید دو قرآن نبغیر بدے او سری دا عقیدی اصلاح اوشی دا ٹک دا من بو آئی چاہو لیکن یا ساتے دا عقیدہ دا صحیح عقیده ساتل بغیر د قران نه ممکن نه کچری ممکن وي الله به قران نه لګا کچری ممکن وي الله به قران چرې نور علی ګره دا عقیده د بیان د پاره دارنګ د دې د کلکوالی د پاره قران کوئی نو دې کې دا سوال چیرې دا د کلکوالی دی د سبات ته قران کوئی بوشي نو اهدنا الصراط المستقيم دا معنا چوخه مون تلار نه کدا معنا صحیح نه دا نو معنا وسو شی سوا معنا دا اهدنا الصراط المستقيم هدایت په قران کې تقریبا ولس مانو باندې راځي ولس یات لس مانو باندې پوجي المفردات کې امام راغب اصفهاني رحمه الله المفردات مشهور کتاب دی مليانو اکثر ویم پوجي المفردات دا کتاب دے مفردات تی دوخان اگلہ کی اگدہ تیرا دا امام راغب اصفهانی دا کتاب دے اگر دا ذکر کری دا چکم زوئے ما پوشی او دا امہ ذکر کری دا چمن کم وائی پوشی نو کیا سرے دا وی چرا دا تاسو دا کم زینا وائی نو بیت المفردات دو گورا پخپل بتا دا پتہو لگی چرا واقی دا خبرا جو سرے اس یہ باز خلق وی کنا تھی دا واچر دا مانند دا کم زینه کې دا ربو چې کم خلک دي سعودیا والا نو غي ته چې کم یو مسله خبره مثلا دا کیوري د شوی دا خبره قران کې د قران او سنت د خلاف خبره کوي یا مثال اغنی خبر او چې ته وته چې وای دا معنا دي ټیک نه دا یو خبره ای مثال او ته وته چې دا معنا یا دا خبره دي ټیک نه و نو به تاسو چې وای ته دا د مات دلیل وخا نو هغه چې کړه د قران د تفسیر حواله سره دلیل غواړي نو چې ته نور تفاسیر وې نو دا هغه تسلی پینه کی هغه ته بده تسلی ورکې د ابن کثیر د تفسیر نه تفسیر ابن کثیر چې حواله ول ورکی نو ته باید تفسیر ابن کثیر ته باید بس چې سی ویلې ته باید جواب حالانکه تفسیر ابن کثیر وای نه کمزورې نشوي د قران په تفسیر کولو کې پوښی دا خبره خدا نه چې بيخي د قران ته کېږي چې بس چې ویلې به ټکی په ورو باندې وایي نو باځ خلک چې غي د دیو تفسیر نه متاثر ای نو چې هغه داغه دلیل ورکه نه یاوي چې بالکل دا خبره ټیک ده چې داغه نه علاوه هټ کړد سو حوالہ ورکی نو هغه منلو کې لګ دغې شکمن غونتی وای شي ورته وای چې بای څوک دا دوی چې ودا معنا چا کړی معنا ډیر وسینو کړی ده پوجو خو به حال دا چې کوم وای چې دا په ول سو مانو راځي نو دا مفردات د امام راغب اصفهانی دا ذکر کړی په ابتدا کې د دې صورت چې کوم دی ده کې دی آیتونو دلان دي د المفردات دغوري په خپل بوته پته ولګی چې واقع داشته ده نو اهدنا الصراط المستقيم معنا کوي اهدنا کلکی منګا الله پنی غلار باندې کلکی منګا الله پلار نه غ باندې یې مطلب دې دی کې سوال د کلکوالی دې سبات ته ځکه په مسله باندې کلکیدل دا ضروری دي په خبره کلکیدل دا ضروری دي دا د شیز حاصلیدل ټیک دا غو تا ته حاصل شي تا ته به ملاو شي لیکن جتانه بل واخلی یا غد زای شي واپس لاړ شي نو څه فائدہ نه کوي لکه مثال دی لکه مثال علم دی یو څا استاد شاګرد تا علم وخی چې هغه د قران دی یا د بل څه دی وشي نو هغه ته چې څو خودل نو د علم یا ساتې د علم خودل نو دا د دوانو طرف دی د علم زده کړه دا د دوانو طرف نه دا د استاد او د شاګرد د دوانو نه چې استاد هغه ته چې کوم سبق وکړي او شاګرد تکړی او سبق واوري او یاد کړي او باندې پويږي نو د علم هغه چې کوم هغه ډیوټي دا هغه په دغه ځای پوره کیږي چې استاد یې وکړي او شاګرد یې زده کړي په اور باندې پويږي کچره استاد سبق وکړي او شاګرد یې زده نه کړي نو د علم چې هغه کوم هغه اصل کار دی جو استاد او خود او شاگرد زنک نو ګره هغه ډیوټي پوره نشو کار پوره نشو استاد خپل کارو کولې کې شاگرد ونک په وړاندې کوي نو دا کړنګي په هدایت کې عمر دا کلفل د هدایت راوړې دي ځکه کنه نو په هدایت کې دوه خبرې دي یعنی مطلب دا د دوانو طرفې لکه بازي خبرې کنه لکه باندې خبرې دی یو طرف چې مطلب کار دی یو طرف هو شنو دوی طرف ضروري نه دی لیکن په هدایت کې د هدایت حاصلې دل دا د دوانو طرف وي د ورکون کی طرف نه وو د اغستون کی طرف نه ورکون کې د هدایت څوک دی الله او اغستون کې د هدایت څوک دی بندا اوراندې کوي اوس الله خو د هدایت سبب را لېګلې چې هغه د الله کتاب دی پیغمبر دی لیکن اغستون کې چې کوم دی بندا کاغه وانخلی نو دا دغه ګناه دی چې هغه وانغسته د دې وجه نه چې کله وای چې نه ودته هدایت اون شیا مطلب دته نه هدایت اونک نو دا هغه مطلب دای چې دی بندا وانغسته او چې کله د الله د طرف دله د هدایت چې کوم سبب راغلې دی دا صحیح لاري الله تو بیان کړي د پیغمبر په ذریعہ او دوه اغست پوښي نو الله دا هدایت کامل شي او پوره شي په خبر باندې کوئی نو هدایت د دوانو طرف ای خان دا نه چې مثال الله خو د هدایت سبب را لګره او قران پیغمبر بیان کړي لیکن چې اوسې بندن اخلي ګناګار بنده وي پوښي نو د هدایت چې کوم مقصد دی هغه د دوانو طرف پوره کیدل دي لکه څنګه چې علم دی نو دا پوره کیږي د دوانو طرفه یی دا د وس زونه دی د دوانو طرف دی د استاد خودن دی او د شاګرد د کول دی لیکن چې استاد یو شاګرد دې زنه کی د علم هغه مقصد پوره نشه ځکه د علم مقصد خدا دی کنه چې استاد شاګرد ته خو شاګرد دې زکه به مخکې بل شاګرد ته خو دسه دا کنه لیکن چې استاد یو کو شاګرد دې ځنه کی نو دې علم هغه مقصد نه پوره کی اوس پیغمبر علیه السلام ته الله خو دې لوي قران پیغمبر علیه السلام خو پر ډیوټي پوره کړل صاحب وتا اوس کو صاحب مخ کې نه وې خو دې نو د قران چې کوم مقصد درالي غلو هغه بیان نه پوره کید کړه چې هغه بل تمخ کې بیانولو مخ کې رسولو نو دا کرنګي هدایت دې د دې مقصد دا دې چې هدایت کې دوه طرف دي ورکون کې او غسون کې دوه چور کوم کې ورکی او غستون کې واخلی نو هر هدایت دا پوره کی کامل کی نو په دې کې دا د هدایت موږ معنا چې مکو کله کېدل وای شنو دې کې دوانه دي دا نه چې مطلب الله ورک لیکن بده و نخلی هغه هدایت هغه چې کوم مقصد درانه غلو هغه بیا نه پوره کی نو هغه سره د بند ضروری چې دې هغه هدایت واخلی هغه سره د هدایت سری د الله کتاب دې چې دې واخلی پوه شي توحید دې پیغمبر سنت دي نو معنا دا الله مونږ کلکې پنی غلار باندې هغه نه غلار څه شه دې داګه وزارت کو به ارستو پوه شي د هدایت مونږ وی ولسمانی تقریبا قران کې راځي او دارنګي د هدایت څلو مرتبه دي دلی کې خان دلی کې دا خبره ورته ضروری دي دا دنیا کې تاسو کول دا خبره به تاسو ته ملاو نشته زمونږ استادانو درسونه نه لاله پوه شي دلی کې دان سره ګورې خان د هدایت څلو مرتبه دي کوم چې ما عالم یاد کې امام راغب اصفهاني المفردات کې دا ذکر کړی دی په ابتدا کې د کتاب هغه دا ذکر کړی یو د هدایت عامه هدایت عام یا هدایت عامه عام هدایت عام هدایت سمانا یعنی د جون تیرولو طریقه خودل عام هدایت سمانا هدایت عامه د جون تیرولو طریقه خودل چیرې جون بسنګ تیرې مخلوق دویم ده هدایت خاصه یا هدایت خاص د عام نه خاص کله هدایت خاص یا هدایت خاصه معنا بیان کول دریم ده دریم مرتبه ده هدایت هغه ده هدایت خاص الخاص یا اخص الخاص څنګه مولیکو هدایت خاص الخاص معنا د دې را توفیق کلکواله کوم چې موږ معنا کو دي دې کې د هدایت خاص الخاص یا خاص الخاص یا معنا کلکواله توفیق مضبوطواله دا ټول پکې وی او سلورم مرتبه ده هدایت هغه ده ثمره ده هدایت ثمره ده هدایت معنا وصول الی الجنه وصول واو سره ده وصل نه ده وصول الی الجنه یعنی جنت ته بوتلل یا جنت ته تلل واو سره مو واو سره وصول دربای دی دا پوش لکه هدایت عامه د جون تیرولو طریقه خودل لکه وګوري د دې مثال وګوري یو مثال دوی شروع شه دونه پوه شه په قران ذکر کړی دا سورۃ طه وګوري پارا نمبر 16 شپاړسم سی پارا شپاڑسم سی پارا سورۃ طه آیت نمبر 49-50 ها یو کم پنځوستم او پنځوستم قال فمن ربكما يا موسى وَيَفْعَلُ الْفِرْعَوْنُ فَمَنْ رَبُّكُمَا نُسُوكَ دَرَسَاسُ هُوَ مُوسَى رَبُّكُمَا كُمَا نَمُرَاد مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دِي نُسُوكَ دَرَسَاسُ هُوَ مُوسَى سَاسُ رَبُّكُمَا دَتَكَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ دِي فِرْعَوْنُ پُکُور کِي وَخْ دِي کَډُو رَغَډْشُو مَلْتَا وَيْشِي نُدِي فِرْعَوْنُ أَصْل کِي دُو خُدَي تُو دَاوَم کَډُوا نُدَاوَ سُوي دَاوُ چِي فِرْعَوْنُ چِرَ مِصْر وَارُو لَ خُزُرُونَ وَرْكُومَا د دې راځي خوځېما رب زېما ځکه اوبې نو ربکم الاعلى مدارک خیال لاو ځکه موسی عليه السلام د مخ کې د ربوبیت او د خپل د مخ کې آیت کې ګوري آیت نمبر 47 کې یو آیت دی مخی وری فَأْتِيَاهُ فَقُفَقُولَ اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ منگا اصازی در رب ساسیو یعنی مطلب منگ سا در رب اصازیو پیغمبرانیو فیران قدر روبیت دعوت کرو چو بھئی رب خو ساسو زیما یعنی سر والا رب خو زیما نتسو کیا دے نساسو رب سوک دے بھئی زکتا خو ما کر رونے خوڑن لدا تسو جو کئی موسیٰ علیہ السلام دو مجبورینا دو فیران بکور کی وقت تیر کرے دے سمودے داغا روڑے خوڑن لدا فیران علیہ تانور کئی او توی چې وای تا کو زمان ډوړې خپل نو ته څوک را بیا دی چې سره د چونو مرد په ډوړې خو اندازا والے چا بسنګ نو موسی علی السلام جواب وکړی تا قال وی موسی علی السلام ربنا الذی رب زمونږه آزاد دی او تا کول نشین چې ور کړه داریو شیتا خلق او جوړک دا یعنی چې څنګه د مخلوق کې څنګه دی اوسې وجود پکارو الله او هغه څه وجود ور کړه دا نه دی چې د میگی لے دا اتی وجود ورکا یا دا اتی لے دا میگی آگا ورکا ندا سنا چسنگ دا آگا جوڑک بکارو اللہ آگا سور پڑے ثم مہا دا بیادو تا دا جن تیرہ اولو طریقہ خودنی دو ثم مہا دا اس کا دمانا کہ آم اجر بیادو تا ہدایت کرنیو سمانا نا ثم مہا دا ہدایت عامہ بیادو تا دا جن تیرہ اولو طریقہ خودنی یعنی چسنگ اس کمشے پیدا کرنے دے نو هغه ته بیا د هغه مطابق د جون تیر اول طریقم خود لیدا لکه مثال یو د چرګي بچي دی دا د نروزي او شي نو په دې چرګ دی بچي ته په هغه کیچا دا خود لیدي چې وای چې ته په پرزم کبا نه خپل دې ګور ټنګ به ته به څه کړو چې ته خپل آیا هغه دې شریعت نه چا ورکړي یا د بتخ یو بچي دی چې هغه څنګه دا د نروزي او د ګرځېدو شي نو بو ته ټوکې او بو کې غل امبو والی شي نو دا به دی لګي کې د تدا لامبو چا خو دلې ودی بچ خېدی بچی دا یا په ځنګل کې ځناور دی چې دا غي بچي پیدا شي دا غسان ځناور چلې یو ځناوري او یسن د قدم والی نو خوراک له د مور تیله منډه کوي نو د تدا شي چا خو دلې ود د ځناور په لخت کې دن نه دا غسم مهدا دا غلې هدایت عامه چې د جول تر ولوي طریقې او ته خو دا کړی انسان هم دی بیا وشي نو هدایت عامه دارنګي هدایت خاصه یعنی معنا بیان وکوا واپس راشي سورۃ الرعد وګورئ بیا نس مزي بارا سورۃ الرعد اور نی آیت نه دي آیت نمبر 7 اوم آیت ته سورۃ الرعد پارا نمبر 13 دیا لسم اسی پارا اوم آیت سورة الرعد دا آیت اخیر بوری خواه اخیری سر دا آیت انما انت مندر یقیناً تی بیغمبر یرور کون کے ولکل قوم هاد او دا باردار یو قوم هاد یو بیان کون کے دے هاد دے دے کی پماند بیان یعنی هر یو قوم تا اللہ وی ما یو بیان کون کے لی گلے وشی ولکل قوم هاد دارنگی د ګورې سورۃ سجدہ پار نمبر کې څو ګورې سورۃ سجدہ یو حامیم سجدہ دی ښا حامیم سجدہ په 24 پار کې راځي د سورۃ سجدہ صرف د داری سره د دې فرق په الف لام میم سره کې ښا نو بعضې د الف لام میم سجدہ وای د کدانې الف لام میم سره شروع کی کړه سورۃ سجدہ آیت نمبر 24 ګورې ده هدایت خاصه مثال خان یو سورۃ الرعد آیت بمنگوی ده دوی مثال لے آیت نمبر 24 سورۃ السجدہ پارا نمبر 21 آیت نمبر 24 ده سورۃ احزاب نمخ کیا ہے سورۃ دے وجعلنا منهم ائمتن او گر دول منگا منهم دیدی بنی اسرائیلنا ائمتن مشران دیدین وجعلنا منهم ائمتن او گر دول منگا دری بری سائلونا ای مطن مشران دی دینا یه دونا بی امنینا چه بیان بے کوزن کو کم باندی لما صبر یه دونا اس دا مانا کی گو رخیالو کے او گر دول منگا دری بری سائلونا مشران دی دین یه دونا بی امنینا ہدایت بے کوزن کو کم نو بھئی ہدایت کول خدا ہم انسان کام ندے ہدایت ورکول نو ورکول اللہ خدا اللہ کار دے نا بیان بے کوزن کو کم وہ لمبا سا گرو کرے چکلکشی مشکلات ہوگی ہدایت کو مانا دا بیان ہدایت خاصا دارنگی دریم مرتبه د هدایت، هدایت خاص الخاص یا اخص الخاص، د دې معنی کلکواله ثبات، کم چې موږ دې اې د نسوات مستقيم کې معنی کو. لکه ګورې سورۃ محمد ګورې پارا نمبر 26، د 26 هم بارې دویم سورۃ ده، پارا نمبر 26 په ګشمه سي پارا سورۃ محمد آیت نمبر 4-5 سلورم آیت دو گوری دو سلورم آیت اخری سرو گوری خواه سورة محمد آیت نمبر سلورم پینزم 4-5 پارا نمبر 26 نشپگی شمی سی پاری دویم سورت دی خواه سورة نمبر 2 دیر 26 ماں پاری والذین قتلوا فی سبیل اللہ واکسان چوو جلیشو پلار دار اللہ کی بس خیال کوي ښه چې څوک کله شریسته بس پرې دی او څوک لريسته چې بس هغه یو څوک لري ښه والذین قتلوا فی سبیل الله اوه کسان چې وجل شو پلا د الله کې فن یذل اعمالهم نو یې ګل برباد بنی کی الله اعمال دې چالو کې دی آیت تخا والذین قتلوا د هدایت خاص الخاص کله کواله صبات کوم چې معنا موږ کوو دې اهد الرشاد المستقیم کې دا داغي جواب ده دلیل نه اوا کسان چې او جلې شو پلار د الله کې فن یذل اعمال د الله پلار کې شهیدان شو فن یذل اعمالهم نو هرګي برباد بن کی الله اعمال دې نه سیه دیم اوس کارو کې خاص او چې عام معنا کې خلق زده چې هدایت وو کې الله دې دا او چې مړ دې په قبر کې وو د هدایت څخه مطلب شي خوري به ها په قبر کې وو څو شي چې دې پلار د الله کې نه دا ته دې هدایت کوو څه معنا ده وشي. نو سیح دیم زده چی مضبوط بکی اللہ دی پوشی ویسلح بالهم دا خود دا مانا دا من دا خود دا دلیل دا سلورم ایمانی دا ہدایت خاص و خاص پوشی دا سمنا دا ہدایت دا آخی جواب دے خان دا خیر آیت زان زین کیوں ساتھ دے خان صورت فتح دی پسی صورت دے مانا مانا آیت غلط شا دې په دې صورت دی هغه وګوره دا د سمری چې کوم سره مرتبه دا داږي جواب دې خدایت مو پرې ده چې کوم سورت محمد آیت دی دې واپس راځم دوی مای دو ګورو بسې صورت دې سورت محمد بسې دوی او بسې صورت دې دوی مای دې ښا ان فتحنا لك فتحا مبینا یقینا موږ فتح کړ دا د فتح نیل دی فتح کارا لیغفر لك الله دې بار چی وړ الله سانا اغا تقدم من دمک دا اغا بوجتانا چه مخی تشوی دا بوجتانا اغا چه روز سرازی ویتی منعمتو او برکی اللہ پر نعمت پتا مانی ویهدی اکا سرات مستقیما ویدی دکی پیغمبر دا خطاب دیخا لائی منتال فتح نیزی در پلا چلاوی تا نبوجوانو تفصیل تا دخپل دی اغا خپل دی کی گیا او برکی اللہ پر نعمت پتا مانی ویهدی اکا سرات مستقیما اس کا عام معنی کہ اور ہدایت کی اللہ تعالیٰ تا دنی غلارے جو پیغمبر تا دنی غلارے ہدایت کے نمہ ہوتا ہو پکی بیالا زمان غلار بلا بیل حسن گئی جو پیغمبر پنی غلار نشو نبیل زمان اس تا دنی غلار بیسی حساب دے ننا ویہ دیا کا او مضبوط کی تعالیٰ اللہ پنی غلار بانے صحیح دا اللہ فتح میں در پڑا پوشی دیل پارا چا اگر بوجھ دن ختم کی چکم بوجھ پتا مانے دے او دارنگی اللہ دل دو نیخ الاری تو صبات در کی لکوائے در کی چلا دے پر نیخ الار مضبوط کی پوشی ویہ دیکھ سرات مستقیمہ او سلو مرتبہ سمرد ہدایت واپس را چیدہ سورت سورت محمد چکم موخدی نریست دینا مخ کی سورت سلو مو پینزم آیت اما ہو گورے والذین قتلوا فی سبیل اللہ اور آکزان چیو جلیشو پرار دا اللہ کی فلن یضل اعمالهم نرگیز برباد بنے کی اللہ عمال دے دی عمل بے اللہ برباد نکی مطلب ضائع بے نکی ہدانی چھ اللہ بے اجر ون نکی مطلب دارے سیح دیم اس دید ہے کہ قطر عام مانا کی دے ہدایت دا مخکنی چکم دری مر دری مرتبے ذکر شی ریوم بدی سر انہی ٹکی وہ لیا خو لے شہید شے ویدے لے ہدایت سا مطلب شو ننا سیح دیم زدہ چھ لارا بسمکی اللہ دیتا دا جنت پہوانا دی بھوئی دارنگی دی بل مثالو گو رہی دی سبر دے ہدایت سورۃ الاعراف گورے اتم سپارا آیت نمبر 43 اتم سی بارہ در سورت الاعراف آیت نمبر 43 چھو گوری دریسل بختم 43 وَنَذَانَ مَا فِي سُزُورِمْ اولر بکمونگا جی بسینو دلی کیو من غلن سے حسد در جنتیانو در جنب اللہ آغا حسد چکو زمیا کی میو بلدکو او ام دی اللہ لی کی دکا جنت کے بچے سو پکم زیباندی باغذی با خوش آلی دکا دنیا کی اوچا سر دیرے بل سر لگئی خاما خاو تو بسنگی کرا او جو جنت کی بلا سی نہیں جنت کی کچھ کم سڑے پا کم مقام کی رے پا کم درجہ کی رے دیو پاوی خوش آلی خب او پی نہیں او لگے برکو مگا چی بسینو دا دی کیوں من غیلن سے حسا دا تجیم دا دیونا نار بھئی با لان دون دا دینا ولی لان دے دینا ولی وقالو وائی با دی دا جنتیان الحمدللہ دا خودی توک ٹول سی بدون خاص اللہ را دی آغازات لا حدا نا لہذا اس بس اکے مانی تا خیال رکے او وائی با جنتیان الحمدللہ دا خودی توک ٹول سی بدون خاص اللہ دی آغازات لا حدا نا لہذا چمن تا ہدایتو کو نبی دے کی سرورو مرتبہ دے رہا ہے کہ ہدایت و مطلب رائے وہ سمنگ دے مقام تا بسور الیل جنہ جنت تا بوتلل چھے منگ اراؤ وسو دے جنت تا وہما کو اس خیالوں کے خواہ دے ہدایت دا لفظ دریز ہے ریایت کرا گلے نہ سوچو کہ دے خبر دا چھے کم خلق دے ہدایت صرف یو مانا کئی بس لار خودل تیرا نبی دے کی دے ہدایت دے دری وانو جنو کس مانا کئی دے آیت دا لفظ تخیالو کئی او وای بجنتیان د دنیا غ مقام ختم شوه دی ښا نو خیال وکي وای بجنتیان الحمدلله خدای خدای خدای دوه چې ودونا لا لا لدی هغه ذات لا هدانا له ها ذات موږ ته هدایت وکړ دی زه به مخ شه و ما كنا لنهتدي او نو موږ چې هدایت حاصل کړو لولا ان هدات الله کجر موږ ته هدایت نه کړ الله دې معنی چې تو جوړیږي لیکن چې په دې طریقه باندې چې کوم د هدایت د مرتبه چې په دې کې موږ د معنی فرق وکړو نو په دې کې واضح شری ته چیرې دې کې د هدایت کومه مرتبه ده د هدایت کومه معنا ده نو خیال وکړي او وايي بجنه ته د خپلې دوه صفاتو نه الله الذي غذات لا هدانا لهذا چې راي وس موږ دې مقام ده سره مو مرتبه و ما كنا لنهتديا او نو موږ چې موږ لا مونږ لوي یعنی هدایت ادا دوی مرتبه ده هدایت او نو منگا چی منگ هدایت حاصل کرده وی این مطلب کچا تا بیان نوی کرده لولا ان هدار دن لا کچی نمانگ توفیق نوی را کرده اللہ یعنی کمانگ کلکشی وی نوی پو مسئلہ باندی درین هدایت نمراد اگر توفیق درین مرتبه ده هدایت او جی درین نمراد دوی مرتبه ده هدایت خاصا پوشی نو پدی طریقہ وانی چطل دی دا مرتبی و دار سوپی ہے نی او دا ہدایت مانا کی تفرق کے نو پوئے گی ببی نو دی دیکھی دا چکم من سبق دے اہ دینا صراط المستقیم نو پا دی دیکھی مرتبت درے و مرتبت ہدایت چکم منگا اوئے کلک والے صبات مضبوط والے اغت مراد دیکھا نو مانا بشی اہ دینا صراط المستقیم کلک کی اللہ منگا پلا رنے گا باندے اس مانا ٹک شوا صحیح دا دغه معنا چې کم خلک کوي چې را اوخه مونږ تلار نه غره دا معنا کمزوري ده پوه شئ غلط او تنوې ما خو معنا کمزوري ده اشکال پر راضي کوي او کافر دبانې دا سوالو کی او کوي به دبانې دا شی مونږ دي زموږ باندې مرګرو باندې شی وی چې کم بار ملکونو کې اکثر وخت تیرې ایمان شی وی دا چې نه به ته دې اه دینه صراط المستقیم ته معنا کې چې ما تنه غلا روخه نو تخپل دني غلا غلا سوال کې مسلمانی نو ته ما ده څنګه نیغه لارو خی لکه چې ته یو کافر ته وایي ته دعوت ورکې د اسلام نو چې هغه تا مانی دا اعتراض وکړي چې ته قرآن کې دې لفظ څه معنا کې اه دینه صراط المستقیم او چې ته دا معنا وکړي چې نیغه لارو ما ته وخی ته دا الله نه سوال کې نو هغه چې ته خپله د نیغه لارې سوال کې نو ما ته به داسې نیغه لارو خی چې ته دین اسلام نیغه لار ده نو ته خپله د نیغه لارې سوال کې نو ستا پیغمبر جون مر نه کړی سوال کړی چې الله ما ته نیغه لارو خی نو به دا سوال کله کوالې دي چې کوم الله زم اغنی غلار به زمانه چې کړي دا چې دین اسلام دی نو الله ما په دیني غلار باندې کله کې سوال دې کله کوالې او دا معنا چې سو کوئی چې رچا کړي پوه شي نه دا کړي مفصلی نو ښا لکه یو عالم تیر شوی دی امام ابو البرکات امام نصفی ابو البرکات امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ داغه تفسیر دی تفسیر مدارک مشهور تفسیر دی اکثر مليان سره دا تفاسیر چې کوم یادو ښا دا پراته یو سره دا کدا مشهور دی ګوري کنه خامخه مليان دا تفاسیر شوق دی پوهې ساتي کټګوري یا نه ګوري خپل هغه ځان لکار دی خو به دا کتاب الماری دا کتابونو سره ډکې او چې خلک راځي او مولوی صاحب خو بلا کتابونو ساتي مطالعه کوي الان کې ګوري به نه پوهې دا تفاسیر دی مليان سره پرو دی اکثر دا تفسیر مدارک د امام مسفی اغا پدې دې کې راځي کوم خبره ما مونږ وکړه وزارت کې ما وکړه هغه هم دا سوال پدې مانلو چې کیچې وای تا ته چې سوال کې چې ته یو دین صراط مستقيم مونږ ته نه غل دا خبره ما هغه پدې انداز ذکر کړی دا پوه شي هغه وای وای چې ته دا سوال کې چې مونږ ته نه غل او خی الله نو دا چې کلمه وای مسلمانې پوه شي دا مونږ او داس کې نو له دا ته پنی غلار باندې نه دا سوال موږ په دې طریقه باندې غدا سوال ته ذکر کړي بخپل تفسیر کې وی ګوره خیر دی نیت باندې ملاوی هم دا سوال ذکر کړي دی بیا جواب هم کړي چې باید دې کې دا سوال د دین نه دی چې موږ تلې غنار بلکې دا سوال د کلکوالی دی نو معنا کوي بیا پوښي دا کار کوي چې دا خو یو دی خبره ده یو شی تا سره دی او ته دا غي سوال کې دغه مثال موبایل ما سره دی او جو شریته پر کدا موبایل ما راکا نو به چې تلې ونه نه چې موبایل تا سره ته چې موبایل مال راک نو چې تا سره هدایت څه دی دین اسلام هدایت دی کنه صحیح لار ده نو چې ته نه غلال تا سره موجود ده ولنه نو ته سوال ده سکه چې الله ما ته نه غلال روخه نو بیا کوي چې نه د دې کې سوال د کلکوال دی نو معنا کوي هغه امام نسفی چې ثبتنا علی المنهاج الواضح منهاج لارې ته وي واضح واضح معنا چې کوم دی صفا ثبتنا علی المنهاج الواضح الله مونږ کړه کې په صفا لار باندې چې کوم صحیح سیده لار د نه صفا الله مونږ په دا غنی لار باندې کړه کې په دې واضح لار باندې مونږ کړه کې دا رنګي دا معنا کړی دا امام جار الله زمحشری امام زمحشری باندې مشهور دی امام جار الله زمحشری تفسیر کشاف دا مولیان سره کوئی دیخا مشهور تفسیر دی تفاصیل دی دا چکم زمین دا تا بطور تایید دیم خواه دلیل نده گوری دا زمن دلیل قرآن دیخا زمن دا پیغمبر احادیث دی دا صحابه و اقوال دی دا رنگی دا اجتهاد دا فقها دا زمن دلائل دی چکم دا شریعت سلور دلائل دی قیاس دا دین ایلاو چی دا کم تفاصیل من گوایو گوری دا دلیل نده گوری دا بطور تایید دیم چی گوری دا مونږ کوم معنا کو دا نور مفسرین وکړي دا نو که زما په معنا اعتراض کې دا اعتراض باغی وکا چې زمان نه 500 سو وو سو سو کته سو کال مخکې دي شوی دا غي وای دا اعتراض وکا پوښې نو امام جار الله زمحشری امام زمحشری رحمت الله دا غو تفسیر کشاف هغه د قمانه کوي ثبتنا د اهدنا معنا کوي ثبتنا د ثبات معنا کوي ثبتنا علی الصراط المستقیم الله کله کې مونږ پلار نه غ باندې دا رنګي دا معنا کړی تفسیر نه کثیر او ته جماوې تفسیر نه کثیر اګم دا معنا کوي هغه وی هغه له په بل انداز باندې کوي هغه وی استمر بنا علیه استمر سین ته سره دی استمر بنا علیه ولا تعدل بنا الى غیره استمر بنا علیه ولا تعدل بنا الى غیره الله مون په دینه غلار باندې مضبوط کی او چلے استمرار نه وی الله مون په دینه غلار باندې همیشګیری راکی استمر بنا علیه الله مون په دینار باندې په دینه غلار همیشګیری راکی همیشواله او مون د دینه وانړې ولا تعدل بنا الى غیره او الله مون د دینه بل لارې توانړې پوښ دارنګي دا معنا د اردو تفسیر دیو شاه عبد القادر دهلوی رحمت الله علیه پوښ د شاه ولی الله رحمت الله علیه زوی دی دویم یا دریم نمبر کې شاه عبد القادر دهلوی رحمت الله علیه دا تفسیر دی یو جلد کې دی موجه القرآن نیک باندې ملاویږي پوښ اردو کې ده جو د اردو تفاسیر معنا راخلی ته دا اردو تفسیر دا لګو غواره تقریبا څو نن نشه د پاسا 215 اشپاک کال مخکې تقریبا 1238 هجری کې وفات ده 1238 هجری اوس تقریبا 1446 سنه ده تقریبا 45 سنه ده دا حساب سره وګورئ بیا یا 205 سالی کی یا چی دی یا ست دی دا شاندی سا دو وفا دی کی پوشی نو تقریبا نزدی دیر شد دون انن لرن دی 200 کالی کی تقریبا اگر آمانا کی اغوی اہ دینا سرات المستقیم اغوی چلا ہم کسی دی را کم مانا چی بھی کسیر کڑی خوا امک کشانت مانا دی کڑی دا چلا ہم کسی دی را اردو کی دا مانا کی یعنی اللہ منگا پدی نیغ الار باندی او چلے ہمیشگیری پیرا کی سنچی دو تفسیر میں کسیر مانا لکھنا او ما کسی مانا دم کڑے او دو اردو کی کڑے دا چلا ہم کوسی دی را دانوی چی او خیمنگ تلا رہے گا دکھا ہم کوسی دی را دانوی چلا ہم کوسی دی را یعنی مطلب پدی نیغ الار باندی اچی کم دی اللہ منگ را کڑے پدی مانی منگ او چلے اللہ منگ لپی ہمیشگیری را کی دکھا گا چلے دل ضروری دی مقصدی خواہ دے قران دې د اشاره کې خاصه پیاي درالو غوښته یو دې مبدې معنی چکله کې د خبرې دا ضروري دي باغه خبره معنی دا نه چې ته یوشي سال لاس در چې تا نو واپس لړ چې دا کوم فائدہ نه کوي کنه پوښي دارنګي دا معنا کړی دا امام ابو زکریا الانصاری رحمۃ اللہ علیہ پوښي امام ابو زکریا الانصاری رحمہ اللہ المتوفا 926 ہجری تقریبا سده پاسا 500 سال کیږي چې پیر شوی 515 سال کیږي تقریبا پوښ ابو زکریا الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کوم د کمانا کوي ثبتنا علی الصراط المستقیم اوسو کچھ دا معنا چا کړی ته دا د تفاصیل دا دلایل د مخ ته کینا آیتونه دا حوالی او ته دا دی تو ګورا چې ته چر دا معنا کوم مفسر کړی دا دارنګي دا معنا کړی دا امام ابوبکر رازی یو دی امام فخر الدین رازی دا شافعی مسلک دی ښا دا شافعی مسلک وال امام فخر الدین رازی یو دی امام ابوبکر رازی دا حنفی مسلک وال دی امام ابوبکر رازی رحم الله هغه هم دا معنا کوي اچ کوم مونږه اعتراض وکړو وخت به چرته هدایت معنا کې چوخې مونږ تلار نه یم هم دک چې کوم هغه د امام نصیفی رحمت الله علیه مونږ حواله ورکړه چې هغه ول اعتراض وکړي چې بي چې څوک دا معنا کې چروخې مونږ تلار نه یم پوځي نو په دا اعتراض وروځي چې بي تا دین اسلام ته کو تل هغه ته مسلمان دې کلمه وای نو تاسو غنی غنار راغلي در اصل نو بیا څنګه سوال کې چې علامات نه غلارو خې نو بیا هم دا معنا و کې چې بینا د دې کې سوال د کلکوالی د شوبات ته پوښي ثبت نه علی الصراط المستقیم دا معنا کړی په خپل کتاب مسائل رازی پوښي یو جلد کې نه تقریبا یک هغه دا معنا کړی نو معنا دا چې څو کوئی شرع هدایت معنا لار خودل پوښي د دې کې دا معنا کول د دې دا معنا ټیک دا خود لا خود راضي خو لیکن دا نه چې دې دې کې ته معنا وکړي الله مونږ ته نه غلا روخه نه نه نه دې دې کې سوال د کلکوالي دی پوښي لکه سورۃ الحامی چې دا وویل دا دلیل دې دې هغه مونږ چې ګوره د یو سید حصول حاصلېدل دا غي نزيات ضروري دا غي پاغسی باندې کلکېدل کلکوالی ضروری دی سورۃ الحامی شد پار نمبر 24 آیت نمبر 30 گوری درشم ان الذین قالوا ربنا اللہ یقینا کسان چوی وی ربنا اللہ رب زمان اللہ دے خیال کوئی خان ان الذین قالوا یقینا کسان چوی وی دے ربنا اللہ رب زمان اللہ دے یلی دو توحید دعوی اکرا یو اللہ جتروا دے مشکل کشا دے اور جو توحید مسئلے بیان کرا کہ رب ان اللہ رب زمن اللہ دے یو اللہ جتروا دے مشکل کشا دے دا خبر دا مسئلے امان اللہ بیان کرا نو صرف زدکول ندی ننه ثم استقامو بیا کالو کوي بیا کلک شو په دې مسله باندې یعنی په توحید مسله اومنلا او بیا په دې باندې کلک شو یعنی په خپل نه باندې را مسله اوم بیان کړه کلک یې مطلب دا دی نو صرف دانی به چیرې کو نن دا چې وی رب زمونږ الله دې چاو ځه الله منه ما ننه ثم استقامو بیا په دې باندې کلک شو نو ته تنزل علیهم الملائکه بیا مخ چې کوم بشارت دی چې الله دې دې امداد دوه پاره فرښتې را لېږي پوښي نو دا دلیل زمونږ دې خبرې چې کلکواله سو بعد دا ضروری دی دا نه چې ته وای چرآو زه په نه غلاری ما لیکن چې لکه سخت راشي نو غنی غلا دی به رکړي بیا په کګ رواني پوښي نو مارا دې دې کې هدایت پاره دی او تبا چې کلکواله دې سو بعد دی پوښي نو معنا شو اے دین الصراط المستقیم کله کې الله مونږ په نه غلا لار نه غ باندې اوس دا په جنگل پکار دی وای چې دا نه غلا دې شي دا نه دا معنا خو مونږ په ان چې تمرات کله کواله نه دا نه غلا چې شي دی وای زکاریا ووای شی ووای ز په نه غلا لري ما بره له ووای ز په نه غلا لري پنځ پره ووای ز په نه غلا لري وا بیا ووای مونږ په نه غلا لري څه وکنه دانی غلار به دچای وي زکاری او بزان ته وي زبسا مې مکنا سوکم ځان ته دانی چې بغلت رواني ما دانی غلار په جندم دی وي چې دانی غلار څه شه دي نو یا ساده د قران د تفسیر طریقه ده تفسیر نه کسي واځي کړه به خپله طریقه ده هغه چې د قران دی او آیت تفسیر کې دی او لفظ مداري د پاره باول ګول تفسیر قران بالقران او دا زمونږ الحمدلله زمونږ طریقه ده زمونږ استادانو د قران د تفسیر د قران په یو آیت باندې وشو دا د ټول نه بهتر ده تفسیر القران بالقران په وړاندې پوری دویمه د قران د تفسیر طریقه څه ده تفسیر القران بالاحاديث چې د پیغمبر د یو حدیث په ذریعه باندې د قران د یو آیت د یو لفظ ته وضاحت وکي چاو د قران د دې آیت د دې لفظ یا یو آیت دی داغی وضاحت دا پیغمبر حدیث مانے تو کچھ حدیث کی دارازی دا حدیث پر ذریعہ داغی وضاحت ہوگی از آگے اگر مطلب بیان کی دارنگی درہ و طریقہ دو قرآن دے تفسیر تفسیر القرآن بے اقوال صحابہ چی دو صحابوں نے یو قول چی دو قرآن دا آیت دے تفسیر حوالے سرا داغی سرا متعلق یو حوالے دو صحابوں نے را نقل شوی چی تا داغی پر ذریعہ قران دا آیت وضاحتو کې او تفسیرو کې دا درېمه طریقه د قران د آیت د تفسیر دا د وضاحت او څلورمه طریقه د قران د تفسیر هغه د تفسیر القرآن د بیاقوال المجتهدين پوجي یا بالقياس القياس بدریه باندې چکم د څلور امامان دي امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی او امام احمد بن حنبل رحمهم الله د دې څلورو امامانو کې بدی باندې ټولو اتفاق دی د دې څلورو امامانو باندې ټولو اتفاق دی چې په دې څلورو کې بد یو تقلید خامخا کې پوښي نو چې ته کوم امام تقلید کې پوښي نو دې څلورو امامانو کې د یو اجتهاد دای په ځیر باندې ته قران دی وایي وضاحت کول او تفسیر کول په اقوال مجتهدین دا غوی په اقوال سره دای په خبرو سره چې د قران او سنت پرانا کې کوم خبره کړي د قران دی وایي وضاحت کو دا غوی په اقوال سره صحیح ده نو صراط مستقیم من د دې وضاحت کو تفسیر کو چې بیا صراط مستقیم څه شی دی نو دې د پاره باول ګوري قران ګوره کو قران کې د یو شی وضاحت ته ملاو نشي مې بیا د پیغمبر احادیثو لکه چې ما دا سره وانه وي قاضی سپیرو د صاحبو اقوالو غره پاوی چې صاحبو سوې دي پدې معنی قریب یاد مستیدینو اقوالو غره پدې معنی نو ور وګورو قران چې وی قران د صراط مستقیم سمانا ذکر کړی دا کنه چې صراط مستقیم څه شی دی چې الله مون سوال کو دالا چې الله مون پنې غلال باندې کلک کی نو به دا صراط مستقیم باندې غلال څه شی دی نو یو معنا د صراط مستقیم چې کوم قران ذکر کړي وګورئ شو د آل عمران وګورئ دریم سپارا پار نمبر 3 آیت نمبر 51 یو پندرستم ان الله ربي وربكم فاعبدوه سورة آل عمران آیت نمبر 51 یو پندرستم 51 ان الله ربي وربكم یقینا الله رب زمانه وربكم رب ساسو دے فاعبدوه نه عبادت وکئ دې الله عيسى عليه السلام وي یقینا الله رب زمانه رب ساسو دے فاعبدوه نه عبادت وکئ دې الله چې زمانه رب دې ساسو رب دې هذا صراط مستقيم دا دې یو الله عبادت کول صراط مستقيم لار نه غدا هذا صراط مستقيم دا یو الله عبادت کول صراط مستقيم لار نه غدا نو یو معنا د صراط مستقيم څه شي ده توحید عبادت د الله یعنی توحید نو معنا اې دنا سنیو معنا بشي دي ځکه اِن دین الصراط المستقیم کلک یا الله موږ په توحید باندې چې الله موږ یو الله تا تر مدد شوایو بل چاته نو وایو چې یو ستا عبادت کو یو تا تر مدد شوایو تا د سرخ کده کو ستا عبادت کو د بل چانک نو یو معنا اِن دین الصراط المستقیم کلک یا الله موږ په توحید باندې نو په مانځ کې سوال کې چې الله موږ په عقیده د توحید باندې کلک کې او توحید پیجنی نا چی تا پوستیو که توحید ستا وی نوی توحید وی یا اللہ یو منل God is one اوپر والا ایک ہے نو بھئی دا خو کافران او منی چی اللہ یو دے سوکم دانا منی چی خدایان دو دی یا بعد وی روی بود تسجد کول دا اگر قبر تسجد کولم دا غن منی دا توحید نا خلاف نا منی بلکه وای دا بوت سیدا کول دا شرک دی خبر ته سیدا بوت دا نه مني شرک نه مني نو به دا خو د توحید وزات نشو پوجي نو چې توحید پیژنې نو په پینځه وخت موږ کې ته دا وای دوه ډیر زرا چلام ما پر توحید عقیده باندې مضبوط کې چلا دا کوم د توحید عقیده دا دی او الله عبادت کول الله ما په دې کلک کې چې یو سات اثر کده کوم بل چاته نه نو چې بهر روزي نو بیا کله یو د سرخ کده کله بل دا کله یو د आवाज کله بل دا نو دا خو نه غلار نشو په مانزه کې دروغ وی بیا کنه قران چې وی فویل للمصلین هلاکت به داسې مز گزار ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون چې د خپل مز به خبره دي د مز په مطلب نه پوي کنه چې په مز کوې ده نو ولي به دا وی چې الله چې په مز کوې الله ما په دې غلار کله کې په توحید باندې او چې د مانزه نه روزي نو بیا کله یو د سرخ کده کله بل دا کو نه پوئی کنا نو یو معنا د صراط مستقیم توحید دوی معنا د صراط مستقیم سنت د پیغمبر سنت د نبی علیہ السلام لغو و رسول یاسین سورۃ یاسین تلاوت کوله تلاوت کوله څوک سورة یاسین کلمی آیتونو گوری پارا نمبر 22 22 نمبر سی پارے اخری آیت سورت تیدا سورة یاسین اولنی آیتونو دی یاسین والقرآن الحکیم یاسین ومانا دی روف اللہ خبوئی والقرآن الحکیم شاہد دی قرآن الحکیم لد دی اکمتنا انکل من المرسلین قرآن دا شعرت بس باندے کینک لمن المرسلین یقینا ته خامخا د پیغمبران نه الله ته پیغمبر را لېګلې علی صراط المستقیم پلار انې را باندې چالو کړئ شاهد دی قران دغه د حکمت نه په دې باندې چې انک لمن المرسلین یقینا ته پیغمبر خامخا د پیغمبرانو نه علی صراط المستقیم پلار انې را باندې پیغمبر ته په نه غلار باندې نو دیمه معنا مونږ کوو د صراط المستقیم څه شي اے دین الصراط المستقیم الله کلکی منگا پلار نه غ باندې کلکی الله منگا په سنت د پیغمبر باندې الله منگا د پیغمبر په طریقو باندې کلکی په مشکلا سوال کې حاجی سے ماندی سے په مشکلا سوال کې چې الله ما د پیغمبر په طریقو باندې کلکی لیکن چې د مزه بار روزینو هر طریقه د پیغمبر نه خلاف شکل د پیغمبر د شکل نه خلاف دی پوه شي. کارونه د ټول د پیغمبر نه کاروبار کې په کاروبار کې دوکه کې ملاوت کې دارنګي غم کې د پیغمبر طریقې نه خلاف دی په خواده کې خوشاله کې د پیغمبر طریقې خلاف داغې نه خلاف کې پوه شي. نو هر یو کار د ژوند کورنه د پیغمبر طریقې په کم نه کې تاو کړی نه یرا کدا نو کوم خلق پکې یرا خدغه پکې یرا پلان کې خپکې نو دې ته نو ګوري چې الله خپکې دا الله پیغمبر خپکې او خلق نه خپکې الله خپکې دا الله پیغمبر دې خپې شي خیر دې لیکن خلق مخه پکوا نو به دا کوم طریقه باندې پیغمبر عمل کو په ژوند کې لګو ګورا سوال کې په موږ کې چې الله ما دې پیغمبر په طریقه باندې کلکې په موږ کې خدا وایي موضوع کنه د شت المعونه ای فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون خیر کو غایت تکنه شناکت موږ گزار ناغه چې خپل موږ مطلب نه به خبره دي د موږ په مطلب نه کوئی ګرام مسلمان کا چې پوی دی د موږ په مطلب معنی چې وایي په دې موږ کیسه وایما حقیقت د موږ سره د دې موږ کولو فائدہ سره قران چې وایي کنه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر موږ دا انسان منی کوي د بیاي نه د ناروونه خدا انا چې انسان خو د موس په مطلب وای شي چې به دا موس کې زوې مس چې دا صورت سره یو مسلمان وای چې په دې موس کې دا کوم صورت په معنا سورۃ الفاتحه چې په دې معنی و انسان کوی شي کړنه زوې مده بده قران او سنت د خلاف نه کړی شي دا په جون ټول برابر شو چې صرف دا یو صورت وای په صحیح طریقه معنی او شي چې دې موس کې دا به موس خواند ورکې عبادت کې خواند ورکې ولا و چې دغه په دې په شي کنه مسلمان کو صرف دار بس مو دو دس کو جنت ته بزما جنت تل داسې آسان دي نه وای جنت ته تل غوړیا ساده دون آسان نه داسن چې مون خلق آسان نه کړی دا چې رب الله غفور رحیم دی بهشکه الله غفور رحیم دی خو لیکن دا الله بل طرف ته صفاتونه دي جبار او قهار کنه هغه جگہ چاله دي هغه غوړې زما او تاسو غون دي خلق له دي غوړې کافر خو پرې دا خاصم غرق دی داغه سره خوړو بحث د شه حساب کتاب خبره نشه هغه مړي دلی او د جهنم کند د ګور دی دلی هغه پریدا حساب زما او تاسو سره ډېر دی ځکه مونږ داوه د ایمان کوم مسلمانان ځان ته وایو مونږ داوه کو پالا باندې ایمان راوړو د پیغمبر د منلو دي څنګه دا حساب په ما او تاسو سره کی چې وی تا داوه کوله اخو نه کوله دا غر ته ځه تا داوه کوله د منلو د منلو داوه دي کوله به څه وکړي دي څه دی راوړی مال به یو شاګرد دی استاد او دا سبق خودره دی چې کدا سبق دی یاد کا پرچا کی برازي او شاګرد دی یاد نه کی نو خامہ کا استاد به فیل کی استاد به دوی چې به تا ما سبق خودره او تاول نه یاد کړي پرچا دی ولې نو کړی سي نو شاګرد دوی چې به تا ما پرچا خودره وا چې به دا ته بوسونه بده نه کی خبر کې ودا ته بوسي په اخرت کې ودا ته بوسي خودري دی مونږ تک نه نو چې تا نه یاد کړی اولاد تما الله ته مخامخ وړاندې اولاد نه ته پوښ کوي څه جواب ورکې سوچو کوي بس دا نه چیرې بس الله غفور رحیم دی زبا جنت ته زما به جنت نمک کې حساب کتاب هم وکنه حساب کتاب ورکې نو سوال کې کوم مشکې چې الله ما د پیغمبر په طریقه باندې لکې او چې طریقه د پیغمبر په تا باندې کار راشي نو به ټول کارونه د پیغمبر طریقې نه خلاف دي او چې نو دیو مانا کلک کی علامنگ پا توحید باندی پاکی دا توحید دوی مانا کلک کی علامنگ دا پیغمبر پا طریقو مانی دا پیغمبر سنتو مانی علامنگ کلک دریو مانا دا صراط مستقیم قرآن کڑی دا اگو رے سورت الانعام اگو رے سورت الانعام آیت نمبر 126 اتمن سپانا دا سورة الانعام آیت نمبر 126 یو سرش پگشتم وَهَادَا شِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَهَادَا شِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا هادا کی شرح قرآن دا او دا قرآن کریم شِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا لَا دَرَفْسَا دَبَدَا سِعَلْكِ جِنِي غَلَار دا وَهَادَا شِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا او دا قران کریم لا درفتا دا پدا سیال کې چینه غلا دا هم دې صورت کې او بسيو صفه دوواړو وي مخې 153 نمبر آیت وګورئ. یو سل درې پنځوستم 153 یو سل درې پنځوستم 153 یو صفه دوه درې مخې وګورئ. وان هذا صراط مستقيما او یقینا دا قران کریم صراط مستقيما لار زمادنی وا فتبعوه نو دې بس روان شي. وان هذا صراط مستقيما فتبعوه او یقینا دا قران کریم لار زمادنی وا فتبعوه نو دې بس روان شي. وشه دې بس روان شي او ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيله. نو درېو معنا د صراط مستقيم شيره قران. نو معنا دا اه دین صراط المستقيم کلکی الله مونږ په لار نه غواني کلکی الله مونږ په قران باندې. نو په معنا کې دا سوال کې چې الله ما په قران باندې کلکی هغه د جمعه درو چې قران ته ګورم نبي قران خورالي مسلمانان ګوري کنا ته تلاوت د پاره راتلی ساره راتلی مخامه رانی. نو کتن نو مراد څه شي دي؟ کتن نو مراد او قران د دې بزان پوي کې اوس کې سره سوال دا اکثر زموږ دخل کو دای او دغی یره قران خدا دې سپاره دا هو ډیر ګران وی کنه. نو وای ته خپل کوشش وکنه ته خپل کوشش کې د ذکرې لګ دې ډیر دې د الله طرف چې څومره تا د علم ملاویږي د قران او الله درکې تعالی او چې ته څومره کوشش کې زیدا اوس مثال یو سړی دی یو لږ ته سکول ته ځي کالج ته. نو دا هغه مثال ساينس وي یا چا دی یو کتاب وي. نو هغه ټول کتاب هغه په یو ځل نشي زده کولای کنه. هو دومره زده کی چې وي پرچه په پاس کیو لګنن وي لن په دې کلاس کې لښان دې سنا څو کوی شي چې مخ کی زی چې سونه مخ کی زی نو دی دا غیلم زیاتی کی چې کوشش کوي د زده کړې. کله ساينس هغه سره نو په ساينس کې مخ کی زی ترقی کوي چې زده کوي الا او چې نه زده کوي نو سب زده کوي هغه وای چې را مال نه راځي. نو د کنه قران نه قران خو دې ګوره ساينس او دا ګلونو ګلان کې ګران دی ډیر زیات پر نسبت ته قران یا ساده دا نور کتابونه ډیر ګران دی ګوره. قران ډیر آسان کتاب دی چې څوک زده کوي. الله په خپل وای په قران کې سنور جن په یو صورت کې وای په سورۃ القمر کې ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر او یقینا ما آسان کړی دی قران د پاره د پندو نصیحت چې د قران نسوک نصیحت اخلي نو لای ما آسان کړی دی داسې خلکو لا فهل من مدكر نو ایسته شوک زده کوونکی نه دی چې دې نه پندو اخلي. الله په سنور ضرب دغه صورت کې وي چې ما قران آسان کړی دی او جو سره نه زده کوي ضرور کتابونو مبارک شوق دانش ویل چرته یو مصنف د کتاب دانش ویل چې کتاب ما آسان کړی دی. لیکن قران چې دا الله کتاب دی الله ما آسان کړی دی. نو چې چا دا کتاب را لګل هغه ما آسان کړی دی. نو څوک مليان ډیر وي قران ګران دی نو وای دی کنه ته به دا الله خبره ته ګورو کنه ته بنده خبره ته ګورو چې بنده وي ګران دی او الله وي آسان دی. چې دا چا کتاب دی هغه وي آسان دی صحیح ده چې دا چا کتاب دی هغه وی آسان دی. نو چې هغه وی آسان دی نو تیز ده کې ولې نه پوه شو. نو آسان دی بای که سره زده کول غواړي پوه شو کوشش دی کوي نو لږ دی یا ډېر دی خو زده کوي به خامخا پوه شو. بای یو ماشوم دی د قرآن ټکې ټکې حفظ کړي د سر نوالې تر اخره دوه تو کالو ماشوم زما زوی دی دا تو کال تقریبا اغه دا تقریبا دو سی پاره یاد کړی. نو زم چې اعلان کې خبرو سره بل سم نور دي. نو زم چې ماشوم د دوه تو کالو د نه له سو کالو ماشوم قران ټوډیا کې په زور زیر باندې دارا بې چربي داګه چې بم نه پوه شي. نو چې بارا بې کې یادول شي نو په پښتو کې معنا ز د کول بس ګر نه یاره چې په خپل ژبه کې داګه معنا او مطلب ز کول نه او بس ګر نه خو بس کوشش بکې خواري بکې لکه خواري دا پوښې ګورې ساتي د عامو کتابونو خو نشم ویلو خو د قران په باره کې ویل شم زه کدا د الله کتاب دیو د الله ذات دین مهربان دی په خپل بنده باندې الله په خپل وایي چې آسان نه کړه. حدیث کې راځي وایي الله وایي چې بنده ما ته یو لیش رانی ذکی کی مطلب کو یو قدم راخ لی اللہ و عزت تا دولی شدید دیکھے گا دو قدم اور رکھ لما نو جیتا کوشش کے لک شاندی تو لک شاندی کوشش کے اللہ با دائی پا دو کوشش کے دید پارا چھتا دا قرآن زدکی ایک بار بھئی یعنی اللہ با ایتا دو ڈبل داغی داغی پا ڈبل مانی بتالا ندی حمد درکی و تالا با دزدک بھی داغ توفیق درکی چھتا دا زدکی او جیتا کو لک کوشش ہو کی کنا کی اس نے کوشش نہ کی دے سر نہ چاہو ای گران دے نو کتابونه وای سکول ته بزی کالج ته بزی اگر ګران چیزونه بوي ولی الت پیسې لګي پوهی پیسې ورکه اغه لمنډی دي لیکن چې قران او تا اسی خود لکی نو په معاشره کې داخل کو د سبخ کاری چې مولا ته پیسې خپلی په جماعتونو کې یره وي پلان کیږي کې خود لکی چلان کې اغه خودل نه بس اغه خپل اغه ډیوټي کوي لګي حالانکه داغه کار خودل نه اگر صرف ڈیوٹی کئی لکه څنګه چې مثال یو سرکاري نوکری او خپل ڈیوٹی کئی یا مزدور دی نوکری کئی خپل مزدور کئی کنه هغه خپل ڈیوٹی کئی نو مولا صاحب د جمعه هغه صرف ڈیوٹی کئی خپل چاګه د کوم ڈیوٹی او والا داغه دا مقصد نه که څوک چا قران زګو کزنه ک داغه خپل تنخوا سره کار نه پوجي زمونږ دا مقصد نه زمونږ مقصد دا چې تاسو قران زده کئ پوجي یی دا ټول صورت په ورځ کې ویل کی زړه دا دې سره څومره چې موږ شروع کړې تقریبا هفته وکی غره سره پیندو راځي موږ دا په اورس کې ویل کی هغه ځان خلاصول والا کار خو لیکن هغه مقصد نه زموږ چې موږ وایو چې بزان د خلاص کو بس خبره ختمه کا نو مقصد دا چې زده کړي په مطلب یې پوه شي چې وای ریایت د ویلو مقصد څه دی دې کیسه څه دی څه نه دی زموږ مقصد دا دی پوه شي نو له صراط مستقيم درې معنا قران نو درې معنی شوي خیال وکړو اه دینه صراط المستقيم کله کې الله مونږ په توحید باندې کله کې الله مونږ په سنت پیغمبر باندې کله کې الله مونږ په قران باندې نو کوم څه وايي الله ما په توحید کله کې ما په سنت پیغمبر کله کې ما په قران کله کې لیکن نو توحید په جنې نه سنت پیغمبر په جنې نو قران په جنې ځان به پوي کې سر نه خیال وکي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنا غواړم پیندا د الله سره د شیطان نه تني شي وینا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله سره چې هغه مهربان ذات دی او خاص مهربان ذات دی الحمدلله د خدای تو ډول صفاتونه خاص الله نه دی رب العالمین چې بارو کې د مخلوقات دی الرحمن ا مهربان والا ذات دی الرحیم خاص مهربان والا ذات دی مالک یوم الدین واقدار دے مالک دے دورج دے سزا و جزا یا واقدار دے دورج دے قیامت ایا کن عبدو خاص تا عبادت کو اللہ دبل چانکو و ایا کن استعین او خاص تا نمدد غوارو دبل چانو غوارو ایک دین صراط المستقیم کلکی اللہ منگا پنی غرار باندی کلکی اللہ منگ بتوحید باندی کلکی اللہ منگا بسنت پیغمبر باندی کلکی اللہ منگا بقرآن باندی پتی کی بانی نور اس خبر پاتی دی اب انشاءاللہ سبا ہوئی خاندی سلام